بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان الحاقة يچك لنا وكان الروج قيامات ابدا جينيت كلو الروج دا خداي جورا حق الراستي بتواويد تسبينيت ملحاقة اینجا پرسیار دکاتو زیاتر گرنجی او روشت دخات برچاو چی به او روشت؟ وما ادراک ملحاقه جاتو چوزانی ای پیغمبر ای آدمی زاد او روشت چیو چونو چتنگانه یکا کذبت ثمود وعاد بالقارعه ثمود قومی صالح عاد قومی هود او رجان بدروزاني فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه انجا قلي ثمود بدنجيشي سامناشي قوري توخينر لنا وبران واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه قلي عاديش برشبايشي ساردي بهيزي ويرانكر لنا وبران سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية حوت شو هشت روج هلي كرد السريان بردوامو بهيز ددبيني أقر لويب ويتايا او خلقا همون لالو پال لی دکوتن هر وقت قدی دار خورمای لری شهل کن راو چون با آسانی دکویتو شق دبات فهل ترا لهم من باقیه جا آیا دبینید کسیان ما بیتو کسیان رزگاری بو بیت و جاء فرعون و من قبله والمؤتفکات بالخاطئه فرعون و اوانی پیش اویشو دانشتوانی دهات جیر و جور بوکان بتاوانو خراب و هاتن فعصوا رسول ربهم فأخذهم اخذت الرابیه هر یچیک لوانا سر پیچی و سر کشیان نوان بران بر پیغمبری پروردگاریان او سا گرتنی بگرتنیشی سخت انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریه تی مکاتیک او لسنور درچو لکاتی توفانکی نوح دا او من لکشتی دا حل گرد باو با پیرانی ایوه لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تابي كين يادغاري وبدار كرو بو ايوو لجوي بغريت او جوياني هوش مندن فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة اینجا کاتیگ یک جار فوکرا بسور دا زویو چه وکان هل جیرانو یک رت دران با یک دا فیوم ایدی وقعت الواقعه لو رجدا ایتر قیامت برپا دا بیت وانشقت السماء فهی یوم ایدی واهیه اسمان هموی شقو پق دبیتو لیگ دترازیتو شلو شول دبیت والملک على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیه فرشتکان لگوشو کناری جهانی نویدا آماده دبن تختی پروردگارت او روژا هشت حالی دگریت هشت فرشتا یا هشت دستا بسر سریانوا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه لو رجدا بيشان ددرين هيتش تيغل نهين يكانتان شارا ونيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه جاوي نامي كرد وكان درايا دسي الراستي او بدل خوش یشی بیس نور و بها ولو ناسی آوانی دلید ها او تن نامی کرده و کانم بیگرنو بیخوین نو و تماشای بکن إني ظننت أني ملاق حسابيه سي من كاتي خوي سوردم زاني ودل نيابوم كبملي برسينا ودقم فهو في عيشة راضية في جنة عالية جاءوا بختور اللجياني چي پر لشادي وكامراني دادجي كزور بي رازية لبهشتي برزو بلندا لبخشكاني سرلوت كي تشياو لا پالي شاخ كاندا لناو كوشكو تلار كاندا قطوفها دانية ميوهاتي زور بدرخت كانية والشور بوتوو لكر نوي آسانو لدست رس دايا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية انجا پیان دوتريت بخونو بخونوا نوشتان بيت بهوي دست پیشکریتان لروشگاری رابردودا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية بلام أوينا مي كرد وكاني ددريت الدستي تشبي أو دليت خوزقنا مي كرد وكانم بي ندرايا هر نمزان يا يلي برسينا ومتشون دبيت خوزگم مردن کم یک جاری بوایا آواز زندو نکرامای توا ما اغنى عنی مالیه هلک عنی سلطانیه او تا او مالو سامانی کبوم فریام نکوت بلکون نماو تفروتو نابو او دسلاتی کبوم لدستم دا نماو لدستم چو خدوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه او سايتر فرمان ددريت ادي ايوه بيقرنو كوتو زنجير لدستو قاتو ملي بآلينا لو دابرو دو زخرا بيتش بكنو بيبنو بيخن الناوي باشان بزنجيري چي حفتا قزيبي بسنوا بكولا كوستونو پايكاني ناو دو زخوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين چونك براسي امكاتي خوي ايمانو باوري بخداي گورا نبو بتماي زندوبون وولي پرسين ونبو هاني كسي نددا كخواردنو خوراك ببخشن بهجارو بينوا كان بلكو هر خمي خويبو فليس له اليوم هاهنا حميم كوات امرو آليرا هيت دل سوزي چينيا ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون خوراچشی تنها لچم و زخاوی دا چوراو نبید هیچ چی تر نیه که کز نای خواد جگل لتاوان باران فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم سویندم بوشتانی کدی بینن بوشی کنای بینو نادیارن براستي ام قرآنا لزاري پیغمبری چی برز و پیتان را دگین رید یا خود لرگی فرستاده چی برز و پیتان دگاد که جبرائیلی فرشته وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون دلنیابن که ام قرآن گفتاری شاعر نیا او بوزور کمتان باوردهینن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون گفتاری فالتی و زیوانیش نیا او بوزور کمتان یاداوری وردگرن تنزیل من رب العالمین بلکو ام قرآن للاین پروردگاری جهان کان والربان کراو نیردرا و تخواروا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين خو اگر محمد هندق سو گفتاری بدم ایم و هل بستایا او بهیزو ده صلاتی خو من دمان گرد لو دوار رجی دلی ده پچرینین و دی مرینین او سا هیچ کسیگ نیل لئیو بربستو برگریب کاد لئیما و انه لتذکرت للمتقین براسیم قرآن یاد آوری و یاد خسنوی با پارس کارانو خدا ناسان و انا لنعلم ان منکم مکذبین اما براستی چاک دزانین کل ایو دا کسانگ هنو پیدا دبن ام قرآن بدرو دزانن و انه لحسرت علی الكافرین بگمان قرآن لروجی دوائی داده بیتهوی آهنا لو پشیمانی بیس نور بو بباوران و انه لحق اليقین براستی ام قرآن حق راسقینه چی دلنیا بخش با ایمان داران فسبح باسم ربک العظیم کوات ای پیغمبر ای ایمان دار بردوام تسبیحات استایشی پروردگاری مزنو گورد بکار.